أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑا، ناک مٹی میں مل جائے، یہ اس دور کا مقولہ ہے، ناک مٹی میں مل جائے. اس کے معنی یہ ہے کہ ذلیل ہو، ہلاک ہو، تباہ ہو. تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کتنی سخت ناگواری اور بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو مطلب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنے، نام پاک سنے مگر درود نہ پڑے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیو، آج ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے اور ہر طرف اعتکاف کی بہاریں ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے ماری سے وجود میں آنے کے بعد الحمدللہ اعتکاف کا ذوق و شوق کافی بڑا ہے، اور یہ تو اندھی آنکھ بھی اس کو پا سکتی ہے کہ کتنا ذوق بڑھ گیا ہے. پہلے اعتکاف کا تصور بھی اتنا نہیں تھا، اب تو ہزار ہا اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں الحمدللہ، بے شمار اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے، اور مسجد میں اعتکاف کرنا جہاں بہت ساری رحمتیں پانے کا سبب ہے وہاں امتحان بھی سخت ہے. اب چونکہ 10 روز مسجد ہی میں گزارنے ہیں اس لیے احتیاط کی بہت ضرورت ہے، پہلا دن تو آدمی بالکل اٹینشن ہوتا ہے. جیسے آغاز میں آج عصر میں جو استائی بھائی تھے بہت زیادہ مطلب یعنی کہ گوش بر آواز تھے، اب چونکہ چند گھنٹے گزر گئے تو اب کچھ چلت پھرت بھی ہے پیچھے، نہ جانے کل کیا ہوگا، پھر پرسوں کیا ہوگا. تو ہمارے مطلب معاملات میں نفسیاتی اثر کو بڑا عمل دخل ہے. آہستہ آہستہ آہستہ مطلب یہ کہ ہمارا ذوق جو ہے نا وہ متاثر ہونا شروع ہوتا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ذوق بڑھتا چلا جائے لیکن ہمارا گھٹتا جاتا ہے. اور شاید اب کل پرسوں یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح بھائیوں کو جمع کر کر کے لانا پڑے گا حلقوں کے لیے، بیان سنانے کے لیے، اللہ کرے ایسا نہ ہو. بہرحال میرے پیارے پیارے سہی بھائیو، چاہے معتکف ہو یا غیر معتکف، مسلمان اور مسجد، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. مسلمان کو مسجد سے واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ عید کے بہانے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہوگا. تو مسجد سے واسطہ بہرحال مسلمان کو پڑتا ہے، تو اس لیے مسجد کا احترام ضروری ہے. اب چونکہ معتکف تو دسوں دن یا دن رات پڑے رہیں گے، ان کو زیادہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. تو ابھی اس وقت جو بیان میرا سنا جا رہا ہے، ان کے علاقوں کے یہ نام پہنچے ہیں، مرکز الاولیاء لاہور کی تحصیل عطاری، گلزار عطار ٹاؤن شپ، تحصیل حجویری، تحصیل ضیائی، تحصیل مدنی، تحصیل بقیع، تحصیل قادری، تحصیل بغدادی اور تحصیل مکی. مزید حیدرآباد دہر کی اور ٹنڈو آدم میں سنا جا رہا ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو، مسجد میں اور عام جو مکانات ہوتے ہیں دیگر، ان میں بہت زیادہ فرق ہے. چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں. خصوصاً معتکفین اسائی بھائی توجہ فرمائیں، اور اس حدیث پر خوب غور کریں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، یہ میرے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر فرما رہے تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں. تو کیسے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف کے نام پر مسجد میں داخل ہو جائیں اور پھر چوپال لگائیں، چار ادھر بیٹھے ہیں، چھ ادھر بیٹھے ہیں، چائے کا دور چل رہا ہے، گپ ہانک رہے ہیں، کسی کی ہنسی نکل رہی ہے، کوئی آنکھوں کے اشارے سے مذاق کر رہا ہے، کوئی کسی پر طنز کر رہا ہے، کوئی ہا ہا ہا ہا کر کے ہنس رہا ہے. ایمانداری سے سوچو کہ کتنی بڑی محرومی اور بدنصیبی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں دنیا کی باتیں کریں گے مسجد، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کو تو اللہ سے کوئی کام ہی نہیں. تو خصوصاً معتکفین سوچیں، اور عموماً ہر مسلمان سوچے کہ مسجد میں کیا کرنا، مسجد میں کرنا کیا ہے؟ ذکر اللہ کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے. سنتیں سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں شرکت کرنی ہے، اس کے علاوہ یعنی ہر وہ لفظ جو زبان سے نکلے جس میں نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، اس سے بچنا ہے. اور دنیا کے فائدے کی بات بھی، یعنی دنیاوی بات بھی نہیں کرنی الا معتکف کے لیے یہ گنجائش ہے کہ ضرورت کی بات کرے، لیکن دھیمی آواز میں. اور مسجد کا احترام ملحوظ رکھ کر، یہ نہ ہو کہ آپ چلا کر کسی کو بلا رہے ہو کہ بھائی ذرا، اور وہ دے رہا کہ میں نہیں آتا، یہ نہیں. یہ ہمیشہ کے لیے، اعتکاف والے کے لیے بھی نہیں، یہ اجازت مسجد میں اس طرح بلانے کی اجازت نہیں ہے. کسی کو بلا رہا ہے وہ جواب دے رہا ہے ادھر سے چلا چلا کر، نہ مسجد میں یہ نہیں ہو سکے گا. تو ایسا نہ ہو کہ ابے تبے اور گل گپاڑے سے مسجد گونج رہی ہو. اور بلا ضرورت دنیا کی بات چیت تو معتکف کو بھی اجازت نہیں. ہماری گفتگو اکثر اور بیشتر بلا ضرورت ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، خامہ خواہ مطلب یعنی کہ پنچایت لے کر بیٹھتے ہیں، کوئی لے کر سیاست کو بیٹھے گا، کوئی پوچھے گا یار وزیر اعظم کا کیا ہوا، اسپیکر کون بنا، یار وہ جو فلا فلا پارٹی کا اختلاف ہو رہا تھا اس کا کیا بنا، حالات کیسے کراچی کے، دہشت گردی تو نہیں ہو رہی، خون خرابے تو نہیں ہو رہے، اچھا ہڑتال کا اعلان ہو گیا، اس طرح کی گفتگویں مسجد میں ہوتی نہیں تھی معاذ اللہ. تو اخبار لایا جا رہا ہے وہ پڑھا جا رہا ہے مسجد کے اندر، اخبار میں فلمی تصویریں، ایڈورٹائزمنٹ فلمی، عورتوں کی تصویریں گندی گندی، اور کیا نہیں ہوتا ہمارے اخبار میں، کیا نہیں ہوتا. تو اس طرح مطلب نے طرح طرح کی گفتگو مسجد میں ہمارے یہاں کی جاتی ہے، اور چوپال لگتے ہیں ابھی شاید کچھ دیر کے بعد ملاقاتی تشریف لے آئیں گے، کھانے کی چیزیں بھی لائیں گے، کوئی پراٹھے لائے گا، کوئی حلوہ لائے گا، یہاں کی چائے پسند نہیں ہے تو باہر کی چائے لائے گا پلاسٹک کی شاپر میں اور تھرماس میں، یا تو اور یہ چوپال لگ جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے موج کریں. تو تم کو بھولے کتے نے کاٹا کس دن تھا مجھے پہلے بتا دیتے، مسجد میں آئے کاہے وہ، مطلب یہ کام کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہو آپ کہ ادھر خوب مطلب چوپال لگاؤ اور زور زور ہنسو مذاق مسکری کرو، نہ نہ مہربانی کر کے ایسا مت کرنا. اگر آپ کے دوست ملنے کے لیے آئے بھی تو ان کو بھی مدنی رنگ میں رنگ ڈالنا، وہ اگر گفتگو بھی کریں تو آپ فیضان سنت کھول کے اس کے سامنے سنتیں بیان کرنا شروع کر دیں، اگر زبانی نہیں آتی تو بزرگوں کے واقعات شروع کر دیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر اس کو سنانا شروع کر دیں، اس کو مطلب فالتو بات کرنے نہیں دیں. وہ جیسا بولے کہ وہ ذرا وہ قتل ہو گیا تو ادھر وہ ڈکیتی پڑ گئی تو وہ ہنگامہ ہو گیا، بولے یار میں سارے ہنگاموں سے جان چھوڑا کر تو اللہ کے گھر میں آیا ہوں، ادھر تو بات کرنی ہے تو مدینے کی بات کرو، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. نہ مال و زر نہ خزینے کی باتیں، نہ مال اور زر نہ خزینے کی باتیں، سناؤ مجھے بس مدینے کی باتیں. تو اس طرح اس کو مطلب وہ کبھی لندن بھاگے کبھی پیرس کی طرف رک کرے آپ پکڑ کے مدینے میں ڈال دیا کرو. لندن میں نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا، پیرس میں نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کر آقا کا مدینہ نہیں جاتا، مدینہ چھوڑا ہی نہیں ہے. تو مسجد میں ہمیں مدینہ مدینہ کرنا ہے، مدینے والے کی باتیں کرنی ہے. صلوا علی الحبیب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روزے شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گم شدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو کہے اللہ عز و جل وہ گمی ہوئی چیز تجھے نہ ملائے. کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جو لوگ اپنے جوتے یا کوئی اور چیز گم ہو جانے پر مسجد میں شور کرتے ہوئے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کو اس حدیث پاک سے درس حاصل کرنا چاہیے. چپل گھوم جاتے ہیں تو نہیں لوگ دن دناتے پھرتے کہ ادھر تو رکھے تھے میں نے، یار یہ کون ہو گیا، یہ چور، یہ مسجد کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتے، میں نے ادھر رکھے تھے جوتے، ہاں یہ میرے جوتے جیسے ہی تھے لیکن نہیں نہیں اس سے میرے اعلیٰ جوتے تھے. میں نے کتنا شور کرتے ہیں بازو کا جوتے چوری ہو جاتے تو اللہ کے بندے اپنی چیز سنبھال کے نہیں رکھتے. میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ اپنی چیزیں سنبھال کے رکھیے گا, ورنہ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ چوری ہو جائے اور پھر آپ گناہوں میں مزید پڑے شور مچا کر کے میری گم ہو گئی. یہاں شور مچانا نہیں ہے, گمشدہ چیز اگر بغیر شور مچا ادھر ادھر دیکھتا رہا تو حرج نہیں ہے, شور نہیں مچائے گا. چپلوں میں بھی یہ کہ اپنی چپل سنبھال کے رکھیں, اپنی چیزیں سنبھال کے رکھیں, بلکہ اپنی ہر چیز پر اپنی نشانی بنا لیں. شاید آپ کو ہو سکتا ہے کہ نشانیاں دی گئی ہوں یہاں سے, واللہ اعلم. ورنہ یہ کہ فیضان اعتکاف میں, فیضان رمضان میں ایک باب ہے فیضان اعتکاف, اس میں ایک پورا صفحہ تقریباً ایسا ہے کہ جس پر نشانیاں بنی ہوئی ہیں, جیسے اسٹار ہے, تالا ہے, چابی ہے, سیڑھی ہے, اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو آپ اپنی چادر پر, اپنے امامے پر, اپنی جو چیزیں جن پر ممکن ہے یہ نشانیاں بنا لیں, اپنے بیگ پر, تاکہ دوسروں کے ساتھ اپنی چیز خلط ملت ہو جائے تو آپ کو مل جائے, ورنہ پھر یہ ایک جیسی چیزیں مل جائیں گی تو پھر آپ اس کی لے لو گے یا آپ کی لے لے گا, یہ ناجائز ہے. مثلا دھوبی اگر کپڑا بدل کے لے آئے, آپ کا چلا گیا اور دوسرے کا لے آئے, تو اس کا پہننا بھی ناجائز ہے. اسی طرح چپل آپ بولو کہ یار یہ باہر اتنے رکھے ہوئے, جو مرضی میں پہن لیا, یہ بھی ناجائز ہے. کسی کے چپل نہیں پہن سکتے جب تک اس کا مالک اجازت نہ دے. ٹھیک ہے رکھے میں لوگ بھول گئے, لوگوں کے مکس ہو گئے بےچارے, ڈھونڈتے ہوئے چلے گئے, یا کوئی شخص مطلب استنجا خانے میں پہن گیا, یہ بہت بڑا مطلب یعنی کہ المیہ ہے کہ لوگ مطلب جس کے چپل ہاتھ میں آتے ہیں وہ اٹھا کر پہن لیتے ہیں, یا باہر رکھے ہوتے پہن کے استنجا خانے میں چلے جاتے ہیں. وہ چور نہیں ہوتے بےچارے, وہ استنجا خانے میں چلے جاتے ہیں. اب جو بےچارا نماز پڑھ کے نکلا, اس نے دیکھا یار میں نے چپل تو یہاں رکھے تھے, کدھر گئے, وہ بڑبڑاتا ہوا چور کو برا بھلا کہتا ہوا چلا گیا. اور آپ ٹھہرے شاہوکار, آپ تو استنجا خانے میں گئے تھے, چوری نہیں کی تھی, آپ نے چپل یہاں آ کر اتار دیے جہاں سے لیے تھے. لیکن وہ اجنبی بےچارا جو چلتا پھرتا آ نکلا تھا نمازی, وہ تو چلا گیا نا اپنے چپل چوری سمجھ کر. آپ سوچو اس کے تو چپل ضائع ہو گئے نا, آپ نے اب رکھ لیے تو کیا ہو. تو کسی کی چیز بغیر اجازت کے جس اس طرح لے لینا اور اس کا دل دکھے گا, تک آپس میں اتنی ہماری فری شپ نہ ہو کہ ایک دوسرے کی چیز لینے کا ہمارا آپس میں دستور ہو. وہ ایک مطلب کہ گہرے دوستوں میں آتا ہے معاملہ, یا گھر کے افراد میں بعض اوقات آتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں, کہیں کسی سے بھی چپل نہ لیں. حرمین تو یہ بند میں تو بہت بے احتیاطی ہوتی ہے, وہاں بھی مسجد نبی شریف میں, مسجد الحرام شریف میں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اکثریت, کہ عوام کے چپل ہوتے ہیں بےچارے ان کے تو یہ پہن کے نکل جاتے ہیں. اس یہ نہیں ہوتا کہ کوئی لے گا تو نہیں, اتنی واقعی وہ مالک اس کا ڈھونڈنے نہیں آئے گا, لیکن پھر بھی آپ نہیں لے سکتے. اگر وہ لقتا ہے, جیسا اب اس کا مالک نہیں ہے کوئی, مل بھی نہیں سکتا, تو بھی صرف فقیر ہوگا جو شرعاً وہی لے سکتا ہے, غنی نہیں لے سکتا. حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری, محقق علی الاطلاق شیخ ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ کے, رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں, مسجد میں مباح بات کرنا مکروہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا ہے. اندھیرے کو لاتا اندھیرے کا سبب ہے, جو مسجد میں ہنسے گا اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, خوف خدا سے لرز اٹھئے کہ کہیں ایسا نہ ہو مسجد میں داخل تو ہوئے ثواب کمانے, مگر خوب ہنس بول کر ساری نیکیاں برباد کر کے ہی باہر نکلے. کہ مسجد میں دنیا کی جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، لہذا مسجد میں پرسکون اور خاموش رہیے، بیان بھی کریں یا سنیں تو سنجیدگی کے ساتھ کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کو ہنسی آ جائے اور ان کی آواز نکل جائے، نہ خود ہنسیے نہ لوگوں کو ہنسنے دیجئے، کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ہاں ضرورتاً مسکرانا منع نہیں۔ یہاں ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسجد میں بیان کے دوران لطیفے سناتے جس سے لوگوں کی ہنسی کی آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں کو بھی کیوں بیچاروں کو گناہ میں ڈالا جائے، تو اس لیے حتی الامکان اپنا بیان بھی ایسا ہو کہ جس میں لوگوں کو ہنسی نہ آئے، اگر بالفرض مبلغ نے ایسی کوئی بات کر دی تو سننے والے کا بھی تو قصور ہے، وہ کیوں زور سے ہنسا، اس کو بھی اپنے ضبط کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ان حروف 19 حروف کی نسبت سے مسجد کے متعلق 19 مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، مسجد کے اندر کچی پیاز، مولی، کچا لہسن کھانا یا کھا کر منہ میں بدبو ختم ہونے سے پہلے مسجد میں جانا جائز نہیں، پکی ہوئی پیاز وغیرہ کھانے میں حرج نہیں، یعنی دعوتوں میں جو کچومر ہوتا ہے ان میں اکثر کچی پیاز تو مین حصہ ہے کچومر کا، یا سلاد میں بھی کچی پیاز ہوتی ہے، مولی ہوتی ہے کچی، مولی کی تو سب کو پہچان بھی شاید نہ ہو، مولی لال رنگ کی بھی آتی ہے سفید بھی ہوتی ہے، تو کچی پیاز، کچی مولی یا کچا لہسن کھانا جائز ہے، لیکن جب منہ میں کھایا اور تو منہ میں بدبو ہو جائے گی، اور منہ میں آسانی سے بدبو جاتی نہیں ہے، تو اس حالت میں کہ منہ میں بدبو ہے مسجد میں چلا جانا جائز نہیں، کہ اس کی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو دعوتوں میں کچی پیازیں اور کچومر کھانے میں ذرا غور فرما لیں کہ ایسی چیز تو نہیں پیاز وغیرہ جو منہ میں بدبو کر دے، اور پھر آپ نے تو بھاگ بھاگ کے مسجد میں بھی جانا ہے نماز کے لیے، تو گناہگار نہ ہو گئی۔ ہاں بدبو ختم ہو جانے کے بعد جانے میں مذائقہ نہیں، تو مسجد میں تو ایسی چیز کھانی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی قسم کی بدبودار چیز لے جانا یا بدبودار لباس پہن کر بھی مسجد کے اندر داخل ہونا جائز نہیں، کیونکہ بدبودار چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جس نے پیاز، لہسن یا گیندنا، یہ ایک بدبودار قسم کی ترکاری ہے، پکنے کے بعد اس کی بدبو ختم ہو جائے گی، تو بہرحال یہ کہ جس نے پیاز، لہسن یا گیندنا کھائی وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے، مسجد میں تو کجا مسجد کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی ان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، درزی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سیئے، ہاں اگر بچوں کو روکنے اور مسجد کی حفاظت کے لیے بیٹھا تو حرج نہیں، اسی طرح کاتب کو اجرت پر کتابت کرنے کی اجازت نہیں، نہ کاروبار کر سکتا ہے مسجد میں۔ نمبر 4، مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا ہرگز نہ پھینکیں۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خس یعنی معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، مسجد کی دیوار، اس کے فرش، چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک یا کان میں سے میل نکال کر لگانا، مسجد کی دری یا چٹائی سے دھاگا یا تنکا وغیرہ نوچنا سب ممنوع ہے۔ یہ عام طور پہ بیٹھے بیٹھے لوگ دریوں سے دھاگے نوچتے رہتے، تو مسجد میں بھی نہیں اور دوسروں کے یہاں بھی، دوسروں کے یہاں بھی کوئی معاف نہیں ہو جائے گا جبکہ کسی اور کی ملکیت ہے دری، تو وہ چاہے ڈیکوریشن کی آپ دری کا دھاگا نوچ لیں گے دری کو نقصان پہنچے گا نشچے. تو اگر ایسا کیا ہے تو ڈیکوریشن والے سے معاف کرانا ہوگا یا اس کا جو بھی نقصان کیا وہ پیمنٹ کرنا ہوگا. جیسے ڈیکوریشن کی چیزوں کا تو لوگ کوئی احتیاط ہی نہیں کرتے, اس نے استعمال کرنے کے لیے دیا اور وہ اس کا جو عرف ہے اس کے مطابق استعمال ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر دری جو ہے وہ بچھا کر بیچنے کے لیے تو چلو اس پہ بیٹھے, لیکن بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضرورت پڑتی ہے کناتیں بھی بچھا دیتے ہیں. کناتیں دیوار کے کام کے لیے ہوتی ہیں, شامیانے کے ارد گرد آڑ بنانے کے لیے کناتیں ہوتی ہیں, اس کے اندر بانس ہوتی ہے. جب اس پر بیٹھیں گے اس پر چلیں گے تو یہ ایک تو میلی ہوں گی اور دوسرے یہ کہ اس کے بانس بھی ٹوٹ جائیں گے, کمزور پڑ جائیں گے, پھر اس کا دھونا بھی آسان نہیں ہوگا. تو ظاہر ڈیکوریشن والے کو اس سے نقصان پہنچے گا اور اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے, گناہگار ہوں گے. چاہے نماز کے لیے بھی آپ نے بچھایا نہیں, نماز کے لیے بٹھانے کی بھی اجازت نہیں جب تک ڈیکوریشن والا صراحتاً اجازت نہ دے کہ ہاں کناتوں پر نمازیں پڑھ لو, بیٹھو, کھانا کھاؤ, کوئی بات نہیں. تو یہ عام طور پر جہاں بھی یہ شادیاں ہوتی ہیں یا جلسے ہوتے ہیں ہر جگہ بے احتیاطی ہوتی ہے کہ لوگ کناتوں کو اس طرح بچھا دیتے ہیں, شامیانے کو بچھا کر اس پہ کھانا کھاتے ہیں. اب شامیانہ تو سوچو سے کھانا گراؤ گے دھلے گا کب بےچارے, کیسے دھوئیں گے وہ اور کتنا اس کو نقصان پہنچے گا. تو یہ بالکل گناہ ناجائز ہے, بلکہ یہ بندوں کی حق تلف ہی ہے. جب تک بندوں کو معاف کروائے گا نہیں, راضی نہیں کرے گا, خلاصی نہیں پائے گا, خالی توبہ سے معاف نہیں ہوگا یہ گناہ. جس ڈیکوریشن والے کا اس طرح اب تک نقصان کیا ہے سب پیمنٹ کرنا پڑے گا. حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے بھی سختر ہے. ان کے احکام پڑھنے ہو اگر آپ کو پڑھنے چاہیے, بلکہ میرا ایک رسالہ ہے ظلم کا انجام, یہ تحریری بیان ہے, اس کو آپ ضرور لیں. یہ میرا خیال 2-3 روپے ہدیے کا مل جائے گا مکتبۃ المدینہ سے, اس کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. نمبر 6, ضرورتاً اپنے رومال وغیرہ سے ناک پونچھنے میں حرج نہیں. 7, مسجد کا کوڑا جھاڑ کر ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں بے ادبی ہو. مسجد میں جو جھاڑو نکالتے ہیں اس سے جو کوڑا گرد وغیرہ نکلتی ہے تو یہ ادھر ادھر پھینکنا خلاف ادب ہے, کہیں مطلب ادب کی جگہ اس کو ڈالا جائے. مثلا مسجد کے خدام ہیں وہ کوڑا نکالتے رہے, مسجد کا گرد جو ہے مسجد کی نکال نکال کر ایک ڈبے میں یا شاپر میں جمع کر لیں, جب جمع ہو جائے تو کسی مطلب یعنی کہ ویرانے میں, جنگل میں, یا مطلب قبرستان میں, یعنی ایسی جگہ ڈال کر آئیں جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو. یہاں آپ روڈ پہ ڈال دیں گے لوگ اس کو کچھ لیں گے, گٹر میں جائے گی, نالیوں میں بہے گی, بے ادبی ہوگی نا. نمبر 8, جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیں تو گرد و غبار باہر جھاڑنے, بلکہ فنائے مسجد سے بھی جب داخل مسجد ہوتے ہیں تو بعض اوقات فنائے مسجد میں گرد ہوتی ہے, مٹی ہوتی ہے, تو پاؤں میں مٹی لگ جاتی ہے, تو کوشش کر کے پاؤں باہر ہی صاف کر لیں, رومال سے صاف کر لیں, گرد دور کر لیں, ایک ذرہ بھی گرد کا اندرون مسجد آپ کا نہ آئے اس کا خیال فرمائیں. پاؤں وضو خانے ہی پر اچھی طرح خشک کر لیں. گیلے پاؤں لے کر چلنے سے مسجد کا فرش گندا اور دریاں میلی اور بدنما ہو جاتی ہے. عام طور پر لوگ گیلے پاؤں لے کر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو مسجد کی جو قریبی صفیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی مسجدیں جو ہوتی ہیں ان کی قریبی صفیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میلی چکٹ ہو جاتی ہیں. یہ وضو کرنے والوں کا کارنامہ ہوتا ہے. یہ نادان اپنے گھر کی تو ایک ایک مطلب دھاگے کا خیال رکھیں گے صفائی کا, ایک ایک تنکے کا خیال رکھیں گے. اپنے گھر کا فرش یا دری کوئی خراب نہیں کرتا, اپنے گھر کی بیڈ شیٹ کوئی خراب نہیں کرتا, اس لیے کہ جیب سے پیسے دیے. اور یہ قوم کا چندہ ہوتا ہے, اس کی دریوں کا ستیاناش کر دیتے ہیں. گیلے پاؤں سے چل چل چل چل کر میل کی تہ جم جاتی ہے دریوں پر, یا دری پر تیل والا سر رکھ کے سو جاتے ہیں اور دری پر نشان ہو جاتا ہے, سر کی وجہ سے کالا نشان ہو جاتا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے کراہیت آتی ہے. اسی طرح ستون کی آڑ میں لوگ سوتے ہیں, عام طور پہ مسجدوں میں دیکھا ہوگا, تو چاہے وہ ننگا فرش ہے تو اس پر بھی تیل کا نشان اور کالے میل کا دھبا ہو جاتا ہے، وہاں آدمی سجدہ نہیں کر سکتا، کراہیت آتی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے آپ سوچیں تو صحیح. اپنے گھر میں کہیں اس طرح نہیں ہوتا ہوگا. اپنے گھر میں تکیہ ہوتا ہے، تکیے پر بھی کپڑے کا کور ہوتا ہے، کور میلا ہوتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، تکیہ محفوظ رہتا ہے. اور اللہ کے گھر کی دری کا اور فرش کا آپ لوگ یہ حال کرتے ہو. اگر کبھی لیٹے بھی، اعتکاف والے بھی لیٹیں اگر، تو مہربانی کر کے مسجد کی دری پر نہ لیٹیں، بلکہ اس کے اوپر اپنی چادر اڑا لیں، اپنی چادر یا اپنی چٹائی بچھا لیں اور پھر اس پر آرام کریں، تاکہ آپ کے تیل کا بھی دھبا نہ ہو، آپ کے پسینے اور منہ سے نکلی ہوئی رال بھی دری پر نہ گرے کہ بدبو پیدا ہو، گندگی ہو. اسی طرح اگر غسل فرض ہو گیا اور آپ ایسے دری پر لیٹے اور خدا نہ خواستہ دری ناپاک ہو گئی مسجد کی، تو پاک کرنے کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، پھر آپ یوں ہی چھوڑ دیں گے تو جو لوگ اس پر نماز پڑھیں گے اس جگہ پر ان کا کیا بنے گا ثواب؟ گناہ کس کے کھاتے میں آئے گا؟ وہ نماز پڑھنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ سوچ لیا تو چادر بھی ایسی موٹی ہو کہ اگر کچھ ہو بھی جائے تو وہ چھن کر، اس چادر سے چھن کر بھی مسجد کی چادر یا فرش تک نہیں پہنچنا چاہیے، مسجد کی چٹائی تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ تو ایک جنرل سینس کی باتیں ہر ایک کی عقل میں آنی چاہیے کہ خود بندہ سوچے کہ میں جب اعتکاف کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے کیا کیا انتظام کرنا چاہیے جس سے میری ضروریات بھی پوری ہوں اور اللہ کے گھر کا تقدس بھی پامال نہ ہو. تو آپ دیکھ لیں اگر ان چٹائیوں پہ دریوں پہ سوئیں گے تو کل یہ مت بولنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، وہ بتا دیا گیا اور آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کو استعمال نہیں کیا تو چلو آج کسی نے آپ کی عقل میں ڈالی یہ بات کہ یہ اس چٹائی پر یا دری پر مسجد کے آپ کا نہ پسینہ گرے، نہ آپ کے رال گرے، نہ تھوک گرے، نہ سوتے میں اگر غفلت ہو جائے تو وہ گندی چیز گرے. اب آپ کے ہاتھ میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے سب اس ٹائم وائز کو اس پر غور فرما لیں. اور سوتے میں ساتھی ایک چادر مزید، پاجامہ یا شلوار بھلے ہے اس پر بھی ایک مزید چادر لپیٹ لیں، پردے میں پردہ کر لیں سوتے میں. بعض اوقات بے ڈھنگی حالت ہوتی ہے سوتے میں، بعض لوگوں کی عادت ہی الٹا سونے کی ہوتی ہے، تو جب مطلب وہ پردے میں پردہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے بہت بے پردگی ہوگی اور دوسرا بیچارہ بد نگاہی کے گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے گا دوسرے کے لیے. اس طرح آپ چت لیٹیں گے، جب بھی بعض اوقات ایسی حالت ہوتی ہے سوتے میں کہ اس پہ بہت موٹا پردہ ہونا چاہیے، لیکن دوسرا پھر بدنگاہی سے اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بیٹھے میں بھی پردے میں پردہ کیا کریں، جس کے پاس چادر ہے وہ سنگل کر کے، تھپی رکھ دیں گے چادر کی تو گڈی تو نہیں چلے گا، سنگل کر کے دونوں گھٹنوں کو گرفت میں دے کر چادر کو نیچے اپنے پاؤں کے پنجوں تلے دبا لیں گے تب پردے میں پردہ بہتر ہوگا. ایک دم سنگل کر لیں چادر کو، ڈبل ٹریبل رکھیں گے تو اتنا پردہ ہوتا نہیں صحیح. اور پیچھے تک لے جائیں، بعض اوقات یہ کہ پھر گھٹنے کھڑے کر لیتے ہیں تو پیچھے کا حصہ وہی پردے میں پردہ ادھورا ہوتا ہے اس کا. اور یہ تو ہمیشہ کے لیے عادت بنا ہے، اپنے گھر میں بھی خصوصاً کھانے کے وقت بھی یہ پاؤں اٹھا کر بیٹھتے ہیں تو بہت گندا منظر ہوتا ہے، جن کے کپڑے بھی چست ہوتے ہیں، یا تو کرتا اتنا لمبا ہو کہ کرتے کے ذریعے پردے میں پردہ ہو جائے جب بھی کافی ہے، مقصود پردے میں پردہ ہے، چادر ہی شرط نہیں ہے. اگر بڑا کرتا ہو تو کرتے کا دامن اگر پھیلا ہوا ہے تو پردہ ہو جاتا ہے، اگر احتیاط کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بندہ چادر نہ ہونے کے باوجود. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ نمبر 9 ہے، کہ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوم منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں. معلوم ہوا مسجد میں عود، لوبان اور اگربتی وغیرہ سے خوشبو پہنچانا جائز بلکہ سنت اور کار ثواب ہے، مگر مسجد میں دیا سلائی یعنی ماچس کی تیری نہ جلائیں کہ اس سے بارود کی بدبو نکلتی ہے، بارود کا بدبودار دھواں اندر نہ آئے، اتنی دور باہر سے لوبان یا اگربتی جلا کر مسجد میں لائیں. اگربتیوں کو کسی بڑے تشت وغیرہ میں رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی راکھ مسجد کے فرش پر نہ گرے. اگربتی کے پیکٹ پر عموماً جاندار کی تصویر بنی ہوتی ہے، اس کو کھرچ ڈالیں. اب میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ملفوظات شریفہ سے کچھ آداب مسجد حاضر کرتا ہوں. تو نمبر 10، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دمک پیدا ہو منع ہے. 11، وضو کرنے کے بعد اعضاء وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی کی فرش مسجد پر نہ گرے. یاد رکھیے، اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز ہے. 12، مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت، مثلاً صحن میں داخل ہو تب بھی اور صحن سے اندرونی حصے میں جائیں جب بھی، سیدھا قدم بڑھایا جائے، حتیٰ کہ اگر سب پیچھے ہو اس پر بھی سیدھا قدم رکھیں، اور جب وہاں سے ہٹیں تب بھی سیدھا قدم فرش مسجد پر رکھیں. یعنی آتے جاتے ہر پیچھے ہوئی صف پر پہلے سیدھا قدم رکھیں. یا خطیب جب ممبر پر جانے کا ارادہ کرے پہلے سیدھا قدم رکھے اور جب اترے تو بھی سیدھا قدم اتارے. نمبر 13، مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے. اسی طرح کھانسی، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ بائی سے نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے. اسی طرح ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے، اور نہ ہو تو حتی الامکان آواز دبائی جائے، اگرچہ غیر مسجد میں ہو، خصوصاً مجلس میں یا کسی بزرگ کے سامنے بے تہذیبی ہے. ایک حدیث پاک میں ایک شخص نے دربار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ڈکار لی، ارشاد فرمایا ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ کہ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے روز زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے. یعنی زیادہ کھانے سے ڈکاریں زیادہ آتی ہیں. اور یہ حدیث شریف کا حصہ بھی ہمارے لیے باعث تشویش کہ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے. ہم لوگ ہیں کہ ڈٹ کے کھاتے ہیں پھر بھی ہمارا دل بھرتا نہیں، پیٹ بھر جاتا ہے مگر طبیعت بھرتی نہیں، جی چاہتا ہے کہ بس کھاتے ہی چلے جائیں. اور جماعی میں آواز کہیں بھی نہیں نکالنی چاہیے، اگرچہ مسجد سے باہر تنہا ہو، کیونکہ یہ شیطان کا کہہ کہا ہے. جب جماعی آئے حتی الامکان منہ بند رکھیں، منہ کھولنے سے شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے. اگر یوں نہ رکے تو اوپر کے دانتوں سے نیچے کا ہونٹ دبا لیں، اور اس طرح بھی نہ رکے تو حتی الامکان کم منہ کھولیں اور الٹا ہاتھ الٹی طرف سے منہ پر رکھ لیں، کیونکہ جماعی شیطان کی طرف سے ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام اس سے محفوظ ہیں. لہذا جماعی آئے تو یہ تصور کریں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جماعی نہیں آتی، انشاءاللہ عزوجل فوراً رک جائے گی. جماعی یہ اردو لفظ ہے، پنجابی اسلامی بھائی بھی توجہ فرمائیں، جماعی پنجابی میں کہتے ہیں اوباسی، تو اوباسی کے یہ میں نے احکام آپ کی خدمت میں بیان کیے. نمبر 14، تمسخر یعنی مسخری ویسے ہی ممنوع ہے، اور مسجد میں سخت ناجائز. 15 مسجد میں ہنسنا منع ہے کہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. موقع سے تبسم میں حرج نہیں. 16 مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھی جائے. موسم گرما میں لوگ پنکھا جلتے جلتے پھینک دیتے، مسجد میں ٹوپی چادر وغیرہ بھی نہ پھینکیں. اسی طرح چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو. یا لکڑی چھتری وغیرہ رکھتے وقت دور سے چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس کی ممانعت ہے. غرض، مسجد کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے. مسجد میں حدث یعنی ری خارج کرنا منع ہے. ضرورت ہو تو جو اعتکاب میں نہیں ہے وہ باہر چلے جائیں. لہذا معتکف کو چاہیے کہ ایام اعتکاب میں تھوڑا کھائے، پیٹ ہلکا رکھے، کہ قضاء حاجت کے وقت کے سوا کسی وقت اخراج ری کی حاجت نہ ہو، کہ وہ اس کے لیے باہر نہ جا سکے گا. البتہ احاطہ مسجد میں موجود بیت الخلاء میں ری خارج کرنے کے لیے جا سکتا ہے. نمبر 18 قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے، مسجد میں کسی طرف نہ پھیلائے، کہ یہ خلاف آداب دربار ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے، پاؤں پھیلا لیا، گوشہ مسجد سے حاطف نے آواز دی، ابراہیم بادشاہوں کے حضور میں یوں ہی بیٹھتے ہیں؟ معن یعنی فوراً پاؤں سمیٹے، اور ایسے سمیٹے کہ وقت انتقال ہی پھیلے. چھوٹے بچوں کو بھی متاتے لٹاتے اٹھاتے پیار کرتے وقت احتیاط کریں کہ ان کے پاؤں قبلے کی طرف نہ ہوں. نمبر 19 استعمال شدہ جوتا مسجد میں پہن کر جانا گستاخی ہو بے ادبی ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے معتکف اسلامی بھائیوں، خوب احتیاط فرمائیں کہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو. اور گفتگو کے بارے میں پہلے ہی میں نے عرض کر دیا کہ مسجد میں بات چیت کا شور اور آوازیں گل گپاڑا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ آئے نیکیاں کمانے اور پلٹے گناہ کا انبار لے کر. تو عافیت اسی میں ہے کہ قفل مدینہ لگا لیا جائے، زبان پر مدینے کا تالا لگا لیں کہ مدینے والے کی مرضی کے سوا زبان سے کچھ بات ہی نہ نکلے. کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. یہ مسجد کے لیے نہیں، یہ تو ہر وقت کے لیے. تو مسجد میں تو اس کی ظاہر ہے کہ زیادہ ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کا احترام نصیب فرمائے.